amma yushrikun ñing koy tekkalel yalla sore nak ñing koy tekkalel kep kuñ tekkel ak yalla sore nga yalla yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reuy mo la ëpp doolé was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun motax ku jullu ku ne boro ko ay wax fa ay subhanallah ku jullu ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ibn kasir mune waqad waradat ahadith muta'alliqa bi hadhihi al-aya wa tariqu fiha wa fi amsalha mas'ab as-salaf wa huwa imraruha kama jaa'a min ghayri takyif wa la tahrif wa fi al-hadith yaqbidu Allahu ta'ala al-ardha wa yatwi as-samaa bi yaminihi thumma yaqulu ana al-maliku ayna muluku al-ard akhrajahu ash-shaytani wa al-lafzu lil-bukhari ibn kasir mu ne bi ñu déggee ñu naan yàlla day dank suuf si day lem asamaan si mu ne ay hadith yu bare bare bare ñëw na ci ay ji yoon bi ci nekk nag ñu war ko caa jël nee na mooy yoonu asalafu saalih ñu baax ña wuutu woon sahaaba ya lan ca jàpp lan ca taxawe woon nuñ taxawe woon mooy rek nim ko gisee ñu jàppe ko noonu duñu jéem a seet nag nan la yàllay danke suuf si nan lay ñëbe asamaan si loolee duñ ko seet leen duñ ko def taxarifit di ci jéem a walbati ak naan aaya ji ni lay dikkeeg yooyu ñoom daal niñ ko jëse ci jeex noonu lañ koy jàng rek moo tax hadis ba mu ne yàlla day dank suuf si téye ko lem asamaan si téye ko ci nday jooram ba noppi nag daab ne anal maliku man rekk maay buur léegi nag ayna mulokul ard ana buuri suuf ñane woon ca suuf ñoom ay buur lañ ña nekkoon ca suuf moomoon nit ñi ana ñooñee suñu borom laaj laaj boobu yi tontu daal di jëfe lool tabarkàlla subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nag wa nufiqa fi suur ñu wal buft wa nufiqa ñu wal fi suuri ca buft ba yanfuqu fiihi israfilu alayhi salaam bi amrillah wal muraadu bi nafqa huna nafqatu zaq mooy wala dee wala boog ci buftu benn béjjën la ñi béjjën la mel benn malaaka ko yor nekk ci sowu mu yor lu mel ni li tëray lool umb adduna loolu xale yi di fa nga xam ne dañ koy sëpp ci lu mel ni ndox yëkkati ko wala ko muy naaw oyof di dem bu malaaka ma walee nun la aduna di oyofe ci moom di dem dina am bés nag wanu fiqa fi suur ñu wal buft bi suñu ko walee fasax yi xam mu dee man fi samawaati mboolem ku nekkoon ci asamaan ak lu nekkoon ci asamaan wa man fil ardi ak mboolem ku nekkoon ci suuf ak lu nekkoon ci suuf illa man sha allah ba mu des kaneex yàlla kon nag ñaari wala ngi nii wal goo xam ne gii ngir dee la waaye lu jiitu waluk dee gi dafa amoon nafqatul fasa mooy wal gii tiital nit ñi waaw gii nag mooy annafqa saniya allati yamuutu biha al ahyaau min ahli samawaati wal ard muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel wal gii mën naa am nag ñu bari mën leen mu ñàkk leen fee fekk wal buftu waaye daal fi mu ne rajo bi ngi may dégloo noonu suñu ko yokkee ba mu sës say nopp da koy mën a ñàkk a dékku waxuma la nag su fekkoon baaful yi mag yooyu nga xam ne voltage yi dafa gën a fort nga yokk ba mu sësit da nga gis ñu lay dégloo ne la wàññi rajo bi waay liit googu nag malaaka mi di wal voltage boo fi gis ci kaw suuf nu mu fort fort fort mutul asakay booba moo tax son boobu noppi nit ñi mënu koo dékku ku ko dégg tiit ku ko déggaat dee buñ ko déggaatee dékki su ma nufiqa fii oxra ñu walaat ko fa isaahum ca saasa mboolem ko deewoon ñoom ñëpp xiyaamun ñu taxaw yanzuruuna di xool xiyaamun yanzuruun mboolem bindefi yaquumu al amwaatu min alxubuur yanzuruuna maasa yu'maruun kenn ku ne di xool wax naa la ne doomu aadama ay noppam mooy njëkk a fonctionné buy ñëw adduna ay noppam mooy mujj a fonctionné bu fiy génn waaye su dee dekki ay bëtam ñoo njëkk a fonctionné motax xiyamu ñun fu ku nekk rek xol leer dañu judd ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye alakhira ku nekk gis tabarakallah xiyamu ñun fu ñepp di xol wa asraqatil ard suuf dal leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a alkitab ñu tek tere ba jëf ñepp nekkon waji abi nabiyin ñu andi ñent yeb wa shuada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu atté seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamun ta kenn du len toñ tabarakallah jamono yene ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewon gane ci won fi ci rew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatil ard bi nur rabbiha waye ak seen ñi fi ñu wara yëkëté suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñent ak seen baram ci aya djuroom ben fuk ak djuroom ñent te dañu jël ci ci ay jojo inshallah bu ñalla maye fekke katal barakallahu delu ci nañu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya djuroom ben fuk ak djuroom ñent waye war ko jëlé wat ci aya djuroom ben fuk ak djuroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci ay ñu top tollu ñi ngi waxtane mashahidu yawmal qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawmal qiyamah mu di xew xew yi nga xamne dina xew ñi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoni ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bokku ci ponk yi nga xamne moy ponk gëm yalla yi mu di ponkup dekki ponkup ñu fay la sey jëf yalla neena wa nufiqa fi sur فصحيق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفخ بني ولا في الصور تا بوفتبا ولوك نياارلغا مانام امنا ول جيتو مي نفخه الفزع موي ول غاي تيتلو نييب ونفخ في الصور ني ول بوفتبي ول بي نك فصحيق مفاتو مودي man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman dadi de wa man fil ardi ak lepp lu nek ci suuf illa man sha Allah bamu dess kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reet lu nek du de waye lepp lo xamni dogal nañ ci moora dess boba la boba leppay de neena illa man sha Allah bamu dess kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lol nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra mayitan kullu man fi samawati wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujju ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yansuruna di xol ñepp jog taxaw yansuruna di xol ndax yowmal khiyamati tita nga lay tax ku jog tambale xolé tabarakallah bi xol fi gessa sa ndey jor gessa jamoñ xol sa kanam gis nit ñi den mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bind bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk fonctionné su de genn aduna it nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy degg suñu tanki dañu sool nit ba ñibbi muy degg tanki nit ñi tabarakallah bu ñu dé sang nit di waxtaan ñey waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñ koy yobbu diko julle ñi koy julle ñepp mi ngi leen di deug buñ koy sul buñ ko sulé bay dem sax di ñibbi alayhi salatu wasalam neena dana deg qara'ani alihim sen dal yi ni muy kepet kepet suuf du ñibbi waye buñu dekké nak beut mo ñëk fa ngi xiyamu ñen ru ku jog rek tambalé xol ndax tita ngi la moy tax ndax dama dama ñaari su tité lim am ci beut lepp lay génné motax ñaari ku tit nga gis ñu naan da fay xol li ba di tabarakallah day def ne force la ci mom wa ashraqatil ard suuf dadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atté jamm yi wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jamm yi rek suuf dadi cey leer nañ wa ashraqatil ard bi nuri rabbiha suuf dadi leer nañ yi anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha لفصل القضاء بين العباد شوف داد لير ناني شوف لير ناني ايتاسي دوتي في نيك دو في غيس بن ايتاس تي كو سوف سو بابا دو في غيس مونتاني سو بابا ديخ ييك جيجي ني ماسلكو ليپ نيكوم نيك سوف دوتل اماتي نوخ نوخ سوخلاتول كو نوخ ني سوخلا فوف لاي نيك واتاي دوتو في سين بن تبارك الله فيم نيك شوي نوخ تي دك بي اي انور 2 heures jëm fajar lélé nga dox fi heure bo xamné dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn du fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wud'a ñu dadi tek al-kitabu téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu né register bi téré bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne ci la jëfi doom adam yepp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sante saw askan saway jur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kagn nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamné bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyé téré bu mel non la suñu borom tabaaraku ta'ala yor malaaka yi ñu ron suñu jëf yi di ci yobbu wa wudi al-kitab ñu andi téré bobé tay fina so xeye amna malaka mu la jongru ba nga julle fajar fasiyene nek ak yow fasiyene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mo gontu yobbu li nga yendo lepp dem def ko ci tere bobé ñu enregistrer ko ko mu dadi wagn ko ñewat mom suba lay ñewat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñew mom fasiyene fanan ak yow lo def mu bind lo def mu bind ba beut set mu joge fi mom tam yobbu la nga yendo bind lepp ñu arsiri ci téré bobé téré yoyé ñun ñi ñepp kenn ku ne lo mësa jëw ma nga ñu bind fa lo mësa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo mësa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yi mag yak yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo mësa jiyok alquran ma nga ñu bind fa fo mësa andek alquran ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dal di koy tek muy register bu maga kam dañé bu don ci jamono ye yele ci ginnaw boko bëggé misal day jëfé lool waye fi né gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci dexeñ ci ay document kenn xamul nu mu toll ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wuti al-kitab ñu ra tek téré waji'a bin nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabi yu nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji'a bin nabiyina moy yonenti ginaaw lu jitu yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya ibni isra'il tabarakallah waji ñu andi bi nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakallah li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibnu zayd non la ko firé te bo démé ci ad docteur ali sabouni mom tam néna wax joju mom la tan ndax waji waja'at kull nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoyu sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abin nabiyina wa shuhada si yépp xewé nak wa khudh yanu atte baynahum sen digeunte bil haqq ci manu ñu atte sen digeunte bil haqq ci manu yalla atte digeunte yeb tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dinañu la indi wan la nga jëf woon atte la ca kentoñu la waaw wa khudh baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atete du togn suratul zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bone lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yef'aluna ci mbolem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defon wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañ ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëkk yow defal la ni fofu yow mëna xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar aya juroom ñaar fukk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru mbolem ñu weddi won alladhina mbolem ñu nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yoonent bi alquran sunna yoyal lañu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milier bi nga nek wala le virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la téxé faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñeuk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani kon ko fi degg ñu nek kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannama ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumuran ñu nek ay mbolo jamaatin jamaat ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ca kasso ba ndax jital fiqa dana ñew ñaar yoon alladhina kafaru alladhina amanu waye ni alladhina taqaw waye ni jite la ñaari jite yi bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuut ko wutale wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumura waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woné sen nironté ñom ñaar wasiqal ladina kafaru fuñ leen jëme ila jahannama zumuran ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggéey fimné moy fexé mbolo moma bari lool rek moy liggéey iblis fexé ba mbolo ma nga xamné dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lool la iblis di liggéey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaghizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje reey dajje diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo le setlu bu tabaski jotté wala korité poto lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola darak ay kermes ak yoy mak ñena ci lé sheytane fexé ba ñom ñu na ci lé motax sheytane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musal ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag biñu agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen indi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi buux lo ñene nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg tabarkallah ñoom mansour kanje ak abdoulaye sako am fi ay fubal bu fekkeen lañu ne dimanche la ñu doon tambalee jaay yañ cay deme alxames aljuma samedi bala bis ba ñépp dañ am lañuy duggé bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a duggé waaye bu ñu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biye ñu ubbi leen benn bunt lañuy dugg bëgg nañ ko ba noppi dañ fa buuxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci bunt ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla nuñ ci yàlla musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi bunt ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu bunt ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee bunt ya malaaka yi di gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu dal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkallah da ngay gis ni sawaraw adduna wi tàng te wasu alaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ca buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne leen alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amu leen woon yonent bu jóge woon ci yéen ah alam yatikum rusulum minkum xanaa amu leen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi li nga ciy déggee mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufur rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sawe ñàkk koo def nag day tee sawe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayaati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen diglay borom yi seen terey borom yi ayati rabbikum seen loi borom yi ayati rabbikum mandarga yi len di won ne yalla kenn la xana amulen won yonent bu len don jangal lolou وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين داج بيس بي خانا نيو ني داول لي واخني سين داج بيس بي ديغنتي مسا نييو قالو ني نه بلا احكاي يوننت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخره سا سنن نكوي دغ دنجكو دغون نك نانغلو نيو لين dañu waxon ak ñun lañu doon wax ni defé ni ay kaf la lañu doon wax ni defé ni du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin waye dal batu mbugal mo wacc batu mbugal moyay 'ala al-kafirin te moy la al-qur'an ni won la am la anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا بو خامني لاي بي ني لن تك نيوم وور لن ني لاي و وير لا تفسير القرطبي جوكي فك جيروم خاتوم نياري تيمير اك جيروم نيت فك اك نينت قيلا ني لن نك ودخلوا دغلن يين ني ودي وون يالا تي دغلو لن وون سينو يوننت deglu wulen won lam len don war ci mirum alakhir dugulen abwaab jahannama bunti jahannama suñu ci duggé khalidina fiha ci ngeen bi sax fa bi'sa akna qareeb maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reereelu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reereelu suratu zumar aya juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñ ñëkko amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daari ñëw na ci benen gurub bi wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tudde sar wi zumur nena wasiqa ñu jital alladhina ittaqaw nyaragalon rabbahum sen borom alladhina ittaqaw nyadan maytu rabbahum sen digal sen terey borom alladhina ittaqaw rabbahum nyadan maytu def luy merlo sen borom ñu jital len fuñu len jeme ila aljannati ta aljannaja zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari sulatun min alawwalin wa sulatun min alakhirin mbolo mu bari waye jital geñu jitalon ñi ila jahannama bokut ak jital giñu jital ñi ila aljanna jahannama baad bi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ñaari baad yi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo de tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñu len jitalé bokut ak ñi biñu len jitalé ndax kiñ jital jame kasso bokut ak kiñ jital diko won keur gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'ag ba'aksi wa fek lu jitu ñi aksi futihat abwaabuha ubinu ñi buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teurelinu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yunus bi ko dan ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yunus bi ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la jef ci day and cefele bañu akse ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamne ñoy wattu buntu ba té moy buntu aljanna di laaj biye daal len di wax nel salamun aleikum yendey jam nga ci yeen fi duñu fi def alif nan assalamu aleikum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waaye ku yor sa biye aljanna.